लंबी जुदाई चार दिनों दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई होठों पे आई मेरी जान दुहाई है लंबी जुदाई चार पहले।